ปกถา56ว่าด้วยอรูปฌาน455สกวาทีอากาสานัญจายตนะฌานเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือเป็นอสังขตะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอากาสานัญจายตนะฌานเป็นนิพพานเป็นตัวที่ท่านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอากาสานัญจายตนะฌานเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอากาสานัญจายตนะฌานเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอากาสานัญจายตนะฌานเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่เป็นเหตุเข้าถึงอากาสานัญจายตนะฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่เป็นเหตุเข้าถึงสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอากาสานัญจายตนะฌานมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอากาสานัญจายตนะฌานมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอากาสานัญจายตนะฌานเป็นภพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นภพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น456ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอรูปฌาน4เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอรูปฌาน4พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมไม่หวั่นไหวมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากอรูปฌาน4พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมไม่หวั่นไหวดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอรูปฌาน4เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอรูปกถาจบ5นิโรธสมาปัตติกถา57ว่าด้วยนิโรธสมาบัติ457สกวาทีนิโรธสมาบัติ เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือเป็นอสังขตะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิโรธสมาบัติเป็นนิพพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธสมาบัติเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธสมาบัติเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางพวกเข้านิโรธสมาบัติได้นิโรธสมาบัติให้นิโรธสมาบัติอุบัติขึ้นให้อุบัติขึ้นด้วยดีให้ตั้งขึ้นให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บังเกิดให้บังเกิดโดยยิ่งให้เกิดให้เกิดด้วยดีมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางพวกเข้าสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอุบัติขึ้นให้อุบัติขึ้นด้วยดีให้ตั้งขึ้นให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บังเกิดขึ้นให้บังเกิดโดยยิ่งให้เกิดให้เกิดด้วยดีมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น458สกวาทีความผ่องแผ้วความออกจากนิโรธสมาบัติปรากฏได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความผ่องแผ้วความออกจากสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปรากฏได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวจีสังขารของผู้เข้านิโรธสมาบัติอยู่ดับไปก่อนต่อจากนั้นกายสังขารจึงดับต่อจากนั้นจิตสังขารจึงดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวจีสังขารของผู้เข้าสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอยู่ดับไปก่อนต่อจากนั้นกายสังขารจึงดับต่อจากนั้นจิตสังขารจึงดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตสังขารของผู้ออกจากนิโรธสมาบัติเกิดขึ้นก่อนต่อจากนั้นกายสังขารจึงเกิดต่อจากนั้นวจีสังขารจึงเกิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตสังขารของผู้ออกจากสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นก่อนต่อจากนั้นกายสังขารจึงเกิดต่อจากนั้นวจีสังขารจึงเกิดใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผัสสะทั้ง3คือ 1. สุญญตผัสสะ 2. อนิมิตตผัสสะ3. อัปปนิหิตะผัสสะยอมถูกต้องผู้ออกจากนิโรธแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผัสสะทั้ง3คือ 1. สุญญตผัสสะ 2. อนิมิตะผัสสะ 3. อัปปนิหิตะผัสสะยอมถูกต้องผู้ออกจากสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตของผู้ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วย่อมน้อมไปสู่วิเวกโน้มไปสู่วิเวกโอนไปสู่วิเวกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตของผู้ออกจากสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วย่อมน้อมไปสู่วิเวกโน้มไปสู่วิเวกโอนไปสู่วิเวกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น459ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่า นิโรธสมาบัติเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีนิโรธสมาบัติเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นนิโรธสมาบัติจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิโรธสมาปฏิกถาจบ 6. อากาสกถา 58 ว่าด้วยอากาศ 460. สกวาทีอากาศเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังขตะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอากาศเป็นนิพพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอากาศเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอากาศเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีบุคคลบางพวกทำสิ่งที่ไม่ใช่อากาศให้เป็นอากาศได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีบุคคลบางพวกทำสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีบุคคลบางพวกทำอากาศไม่ให้เป็นอากาศได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีบุคคลบางพวกทำสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอากาศนกทั้งหลายบินไปได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรไปได้ดวงดาวทั้งหลายโคจรไปได้ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายแสดงฤทธิ์ได้ชนทั้งหลายแกว่งแขนได้โบกมือได้ขว้างก้อนดินไปได้ขว้างลูกคลุบไปได้แผลงฤทธิ์ได้แผลงสอนไปได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนกทั้งหลายบินไปได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรไปได้ดวงดาวทั้งหลายโคจรไปได้ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายแสดงฤทธิ์ได้ชนทั้งหลายแกว่งแขนได้โบกมือได้ขว้างก้อนดินไปได้ขว้างลูกกลุบไปได้แผลงฤทธิ์ได้แผลงสอนไปได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น461สกวาทีชนทั้งหลายล้อมอากาศทำให้เป็นเรือนทำให้เป็นฉางได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชนทั้งหลายล้อมสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทำให้เป็นเรือนทำให้เป็นฉางได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อขุดบ่อน้ำที่ไม่ใช่อากาศก็กลายเป็นอากาศได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็กลายเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อถมบ่อน้ำเปล่าบรรจุฉางเปล่าหม้อเปล่าให้เต็มอยู่อากาศหายไปได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหายไปได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น462 ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอากาศเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีอากาศเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นอากาศจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอากาศกถาจบ 7. อากาโสสนิทัสสโนติกกถา 59. ว่าด้วยอากาศเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ 463. สกวาทีอากาศเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอากาศเป็นรูปเป็นรูปายตนะเป็นรูปธาตุเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเป็นวิสัยแห่งจักขุวิญญาณกระทบที่จักษุมาสู่คลองจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอากาศเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยจักษุและอากาศจึงเกิดจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจักษุและอากาศจึงเกิดจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและอากาศจึงเกิดจักขุวิญญาณมีอยู่จริงหรือปรวาทีไม่มีสกวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณมีอยู่จริงมิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระสูตรว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักษุและอากาศจึงเกิดจักขุวิญญาณ464ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอากาศเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านเห็นช่องของต้นไม้สองต้นช่องเสาสองต้นช่องลูกดานช่องหน้าต่างมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากท่านเห็นช่องของต้นไม้สองต้นช่องเสาสองต้นช่องลูกดานช่องหน้าต่างได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอากาศเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้โอกาโสสนิทัสสะโนติกถาจบ 8. ปฐวีธาตุสนิทัสสนาติอาธิกถา60ว่าด้วยปฐวีธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้เป็นต้น465สกวาทีปฐวีธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปฐวีธาตุเป็นรูปเป็นรูปายตนะเป็นรูปธาตุเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเป็นวิสัยแห่งจักขุวิญญาณกระทบที่จักษุมาสู่คลองจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปฐวีธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยจักษุและปฐวีธาตุจึงเกิดจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจักษุและปฐวีธาตุจึงเกิดจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและปฐวีธาตุจึงเกิดจักขุวิญญาณมีอยู่จริงหรือปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณมีอยู่จริงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักษุและปฐวีธาตุจึงเกิดจักขุวิญญาณ466 ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าปฐวีธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านเห็นแผ่นดินแผ่นหินภูเขาไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากท่านเห็นแผ่นดินแผ่นหินภูเขาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าปฐวีธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอาโปธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านเห็นน้ำไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากท่านเห็นน้ำได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอาโปธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าเตโชธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านเห็นไฟที่ลุกโพลงอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากท่านเห็นไฟที่ลุกโพลงอยู่ได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเตโชธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าวาโยธาเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านเห็นต้นไม้ที่ถูกลมพัดให้โยกโครงอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากท่านเห็นต้นไม้ที่ถูกลมพัดให้โยกโครงอยู่ได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวาโยธาเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ปฐวีธาตุสนิทัสสนานติอาธิกถาจบ 9. จักขุนทริยังสนิทัสสนันติอาธิกถา61ว่าด้วยจักขุน4เป็นสภาวธรรมที่เห็นได้เป็นต้น467สกวาทีจักขุน4เป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขุน4เป็นรูปเป็นรูปายตนะเป็นรูปธาตุมาสู่คลองจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักขุนสีเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยจักษุและจักขุนสีจึงเกิดจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจักษุและจักขุนสีจึงเกิดจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและจักขุนสีจึงเกิดจักขุวิญญาณมีอยู่จริงหรือปรวาทีไม่มีสกวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณมีอยู่จริงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักษุและจักขุนสีจึงเกิดจักขุวิญญาณ468ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอินทรีย์ 5เป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านเห็นจักษุโสตะคานะจิวหากายมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากท่านเห็นจักษุโสตะคานะจิวหากายดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอินทรีย์ 5เป็นสภาวธรรมที่เห็นได้จักขุนทริยังสนิทัสสนันติอาธิกถาจบ10กายกรรมมังสนิทัสสนันติกถา62ว่าด้วยกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้469สกวาทีกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายกรรมเป็นรูปเป็นรูปายตนะเป็นรูปธาตุเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเป็นวิสัยแห่งจักขุวิญญาณกระทบที่จักษุมาสู่คลองจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเพราะอาศัยจักษุและกายกรรมจึงเกิดจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเพราะอาศัยจักษุและกายกรรมจึงเกิดจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและกายกรรมจึงเกิดจักขุวิญญาณมีอยู่จริงหรือปรวาทีไม่มีสักวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณมีอยู่จริงใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักษุและกายกรรมจึงเกิดจักขุวิญญาณ470ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ากายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีท่านเห็นผู้ก้าวไปถอยกลับแลดูมองดูคู่เข้าเหยียดออกมิใช่หรือสักวาทีใช่ปรวาทีหากท่านเห็นผู้ก้าวไปถอยกลับแลดูมองดูคู่เข้าเหยียดออกดังนั้นท่านก็ควรยอมรับว่ากายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้กายกรรมมังสนิทัสสนันติกถาจบเรื่องสุดท้ายพึงทราบว่าเริ่มต้นแต่ปฐวีสนิทัสสนะจนถึงกายกรรมมะสนิทัสสนะชัตถวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. นิยามกถา 2. ปฏิจจสมุปปาทกถา 3. สัจจกถา 4. อารุปปกถา 5. นิโรธสมาปฏิกถา 6. อากาสกถา 7. อากาโสสนิทัสสโนติกถา 8. ปฐวีธาตุสนิทัสสนาติอาธิกถา 9. จักขุนทรียังสนิทัสสนันติกอาธิกถา 10. กายกรรมมังสนิทัสสนันติกถา7. สัตตมวรรค 1. สังคหิตกถา 63. ว่าด้วยสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้ 471. สักวาทีสภาวธรรมบางเหล่าที่สงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมบางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสภาวธรรมบางเหล่าที่สงเคราะห์เข้าได้จัดเข้าหัวข้อได้นับเนื่องกับสภาวธรรมบางเหล่ามีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากสภาวธรรมบางเหล่าที่สงเคราะห์เข้าได้จัดเข้าหัวข้อได้นับเนื่องกับสภาวธรรมบางเหล่ามีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมบางเหล่าที่สงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมบางเหล่าไม่มีสักวาทีจักขายตนะสงเคราะห์เข้าได้ในขันธ์ไหนปรวาทีสงเคราะห์เข้าในรูปขันธ์สักวาทีหากจักขายตนะสงเคราะห์เข้าในรูปขันธ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจักขายตนะสงเคราะห์เข้าได้กับรูปขันธ์สักวาทีโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะสงเคราะห์เข้าในขันธ์ไหนปรวาทีสงเคราะห์เข้าในรูปขันธ์สักวาทีหากายายตนะสงเคราะห์เข้าในรูปขันธ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากายายตนะสงเคราะห์เข้ากับรูปขันธ์สักวาทีรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโพธพายตนะสงเคราะห์เข้าในขันธ์ไหนปรวาทีสงเคราะห์เข้าในรูปขันธ์สักวาทีหากโพธพายตนะสงเคราะห์เข้าในรูปขันธ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าโพธพายตนะสงเคราะห์เข้าได้กับรูปขันธ์สักวาทีสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในขันธ์ไหนปรวาทีสงเคราะห์เข้าในเวทนาขันธ์สักวาทีหากสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในเวทนาขันธ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า สุขเวทนาสงเคราะห์เข้าได้กับเวทนาขันธ์สักวาทีทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในขันธ์ไหนปรวาทีสงเคราะห์เข้าในเวทนาขันธ์สักวาทีหากอทุกขมสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในเวทนาขันธ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอทุกขมสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าได้กับเวทนาขันธ์สักวาทีสัญญาที่เกิดจากจักขุสัมผัสสงเคราะห์เข้าในขันธ์ไหนปรวาทีสงเคราะห์เข้าในสัญญาขันธ์สักวาทีหากสัญญาที่เกิดจากจักขุสัมผัสสงเคราะห์เข้าได้ในสัญญาขันธ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสัญญาที่เกิดจากจักขุสัมผัสสงเคราะห์เข้าได้กับสัญญาขันธ์สักวาทีสัญญาที่เกิดจากโสตสัมผัสสัญญาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าในขันธ์ไหนปรวาทีสงเคราะห์เข้าในสัญญาขันธ์สักวาทีหากสัญญาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าในสัญญาขันธ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสัญญาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าได้กับสัญญาขันธ์สักวาทีเจตนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าในขันธ์ไหนปรวาทีสงเคราะห์เข้าในสังขารขันธ์สักวาทีหากเจตนาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าในสังขารขันธ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเจตนาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าได้กับสังขารขันธ์สักวาทีจักขุวิญญาณมโนวิญญาณสงเคราะห์เข้าในขันธ์ไหนปรวาทีสงเคราะห์เข้าในวิญญาณขันธ์สักวาทีหากมโนวิญญาณสงเคราะห์เข้าในวิญญาณขันธ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ามโนวิญญาณสงเคราะห์เข้าได้กับวิญญาณขันธ์472ปรวาทีสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมเหล่านั้นเหมือนอย่างคู่โคภริพัตรเขาร้อยไว้ด้วยสายทามหรือเชือกเหมือนบิณฑบาตเขาแขวนไว้ด้วยสาแหรกหรือเหมือนสุนัขเขาผูกไว้ด้วยเชือกผูกสุนัขสักวาทีหากคู่โคภริพัตรเขาร้อยไว้ด้วยสายทามหรือเชือกบิณฑบาตแขวนไว้ด้วยสาแหรกหรือสุนัขเขาผูกไว้ด้วยเชือกผูกสุนัขดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมบางเหล่าสงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมบางเหล่ามีอยู่สังคหิตกถาจบ 2. สัมปยุตตกถา64ว่าด้วยสัมปยุตตธรรม473สักวาทีสภาวธรรมบางเหล่าที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมบางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสภาวธรรมบางเหล่าที่สรคตเกิดร่วมระคนเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับสภาวธรรมบางเหล่ามีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากสภาวธรรมบางเหล่าที่สหรคตเกิดร่วมระคนเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับสภาวธรรมบางเหล่ามีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมบางเหล่าที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมบางเหล่าไม่มีสักวาทีเวทนาขันเกิดพร้อมกับสัญญาขันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเวทนาขันเกิดร่วมกับสัญญาขันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากเวทนาขันเกิดร่วมกับสัญญาขันได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเวทนาขันธ์สัมปยุตด้วยสัญญาขันธ์สักวาทีเวทนาขันธ์เกิดร่วมกับสังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากเวทนาขันธ์เกิดร่วมกับวิญญาณขันธ์ได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า เวทนาขันธ์สัมปยุตด้วยวิญญาณขันธ์สักวาทีสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เกิดร่วมกับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากวิญญาณขันธ์เกิดร่วมกับสังขารขันธ์ได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณขันธ์สัมปยุตด้วยสังขารขันธ์474ปรวาทีสภาวธรรมเหล่านั้นแทรกซึมอยู่กับสภาวธรรมเหล่านั้นเหมือนน้ำมันซึมซับอยู่ในเมล็ดงาน้ำอ้อยซึมซับอยู่ในต้นอ้อยใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสัมปยุตตกถาจบ 3. เจตสิกกถา65ว่าด้วยเจตสิก475สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมบางเหล่าที่สหรคตเกิดร่วมระคนสัมปยุตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากสภาวธรรมบางเหล่าที่สหรคตเกิดร่วมระคนสัมปยุตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกไม่มีสกวาทีผัสสะเกิดร่วมกับจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากผัสสะเกิดร่วมกับจิตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าผัสสะเป็นเจตสิกสักวาทีเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาราคะโทสะโมหะอโนตตปะเกิดร่วมกับจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากอโนตตปะเกิดร่วมกับจิตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอโนตตปะเป็นเจตสิก476ปรวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมเกิดร่วมกับจิตจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเป็นเจตสิกใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมเกิดร่วมกับผัสสะจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเป็นผัสสิกะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมเกิดร่วมกับจิตจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเป็นเจตสิกใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมเกิดร่วมกับเวทนาเกิดร่วมกับสัญญาเกิดร่วมกับเจตนาเกิดร่วมกับศรัทธาเกิดร่วมกับวิริยะเกิดร่วมกับสติเกิดร่วมกับสมาธิเกิดร่วมกับปัญญาเกิดร่วมกับราคะเกิดร่วมกับโทสะเกิดร่วมกับโมหะเกิดร่วมกับอโนตตปะจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเป็นอโนตตปาสิกะใช่ไหมสกวาทีใช่477สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าจิตนี้และสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกย่อมปรากฏแก่ผู้รู้แจ้งชัดแล้วโดยความเป็นอนัตตาครั้นรู้ชัดสภาวธรรมทั้งสองนั้นทั้งที่หยาบและประณีตจึงเป็นผู้มีความเห็นโดยชอบทราบชัดว่ามีความแตกดับเป็นธรรมดามีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกจึงมีอยู่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเกวัตตะภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมทายจิตทายเจตสิก ทายวิตกวิจารณ์ของสัตว์อื่นๆของบุคคลอื่นๆว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีดังนั้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกจึงมีอยู่เจตสิกกถาจบ